Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 grudnia. Minęła już 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Minister Błaszczak o strzelaninie pod Wrocławiem. Tak jak mówił komendant główny policji, nic nie wskazuje na to, żeby doszło do przekroczenia uprawnień. Podejrzane o podżeganie do terroryzmu główny imam wielkiego meczetu w Brukseli nie musi opuszczać Belgii. W serwisie powiemy też o biegu w Radomiu. To był bieg wspierający akcję Szlachetna Paczka. Po strzelaninie pod Wrocławiem szef MSWiA mówi, że należy wstrzymać się z ostateczną oceną całego zajścia do czasu, gdy poznamy ustalenia śledczych. W nocy w Wiszni Małej bandyta, który usiłował okraść bankomat, zastrzelił antyterrorystę, 3 innych ranił. Został zastrzelony przez funkcjonariuszy. Minister Mariusz Błaszczak podkreśla, że nic nie wskazuje na to, by policja przekroczyła uprawnienia. Zbyt wcześnie, żeby oceniać, to wszystko nastąpi, ale dla mnie nie ulega wątpliwości, że policja musi być przygotowana na to, że bandyci będą zachowywali się właśnie w sposób bezwzględny. Musi być na to gotowa. Tak jak mówił komendant główny policji, nic nie wskazuje na to, żeby doszło do przekroczenia uprawnień. Do akcji wyznaczono antyterrorystów, bo przestępcy, włamując się do bankomatów, często używają materiałów wybuchowych. Około północy 2 drużyny, 12 policjantów otoczyły kontener z bankomatem. W środku był przestępca, relacjonuje komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk. Kiedy znajdowali się już w bezpośredniej bliskości drzwi wejściowych, te drzwi zostały otwarte i bez żadnych skrupułów przebywający wewnątrz bandyta otworzył ogień z broni automatycznej do funkcjonariuszy policji z tegoż pododdziału antyterrorystycznego. Siła ognia odrzuciła policjanta, który trzymał specjalną tarczę balistyczną. Kule trafiły w antyterrorystów. 40-letni funkcjonariusz zginął na miejscu. 3 inni zostali ranni. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rodzina zastrzelonego policjanta dostanie specjalne renty od państwa. Będzie też wsparcie dla rannych, zapowiada szef MSWiA. Pani premier na mój wniosek podjęła decyzję o przyznaniu rent specjalnych dla wdowy i dla 2 dzieci, które osierocił policjant. Otoczyliśmy opieką także rannych policjantów. Ja sam zdecydowałem o przyznaniu zapomogi, która pozwoli na to, żeby wspomóc tych, którzy są w szpitalach. Prokuratura we Wrocławiu zajmuje się sprawą strzelaniny. Na razie nie udziela żadnych informacji. Na Żuławach Wiślanych wciąż przekroczony jest stan alarmowy na jeziorze Druzno. W punkcie pomiarowym w Żukowie woda przekracza stan alarmowy o 11 cm. Na Mazurach stan alarmowy utrzymuje się na kanale Łuczańskim w Giżycku, a w Ełku na rzece Ełk stan ostrzegawczy jest przekroczony o 7 cm. Służby kryzysowe monitorują sytuację. Główny imam wielkiego meczetu w Brukseli podejrzany o podżeganie do terroryzmu może zostać w Belgii. Tak zdecydowała tamtejsza rada rozstrzygająca sporne kwestie dotyczące cudzoziemców. Minister do spraw azylu imigracji, który wcześniej odmówił mu prawa pobytu w Belgii, zapowiedział odwołanie. 2 miesiące temu belgijski minister do spraw azylu i migracji zdecydował, że główny imam musi opuścić Belgię, bo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Imam miał poprzez swoje kazania przyczyniać się do wzrostu radykalnych nastrojów i siać nienawiść. Muzułmański duchowny odwołał się od tej decyzji i zapewniał, że nie ma nic wspólnego z terroryzmem, a rada rozstrzygająca sporne kwestie dotyczące cudzoziemców przyznała mu rację. Uznała, że nie udowodniono bezpośredniego zagrożenia ze strony imama. Rada nie jest służbą wywiadowczą, skomentował minister do spraw azylu i migracji. Theo Franken powiedział, że imam może nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za zamachy terrorystyczne, ale jego nauki należy traktować jako podżeganie do przemocy. Nie ma miejsca dla salafity w Belgii, dodał minister, zapowiadając odwołanie od decyzji rady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze bieg dla Szlachetnej Paczki. Odbył się w Radomiu, a jego celem było zebranie pieniędzy na wsparcie najuboższych rodzin. Można po prostu się przebiec, pomóc, bo to jest bieg charytatywny jednocześnie, no i poprawić swoje wyniki. Chcemy wesprzeć i wolontariuszy, i szczególnie te rodziny i darczyńców, żeby zobaczyli, że coś się dzieje i chcemy pomagać. Trochę wspomóc tą akcję, żeby zachęcić większą ilość osób do biegania. Finał ogólnopolskiej akcji zaplanowano na przyszły weekend. Od 16 lat w ramach Szlachetnej Paczki wolontariusze docierają do ludzi, którzy cierpią z powodu ubóstwa. Potem szukają osób czy firm gotowych nieść pomoc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy gwiazdy zobaczymy tylko na południu Polski. W pozostałych regionach chmury i trochę śniegu. W Karkonoszach i Bieszczadach napada go 7 cm. Temperatura od -7 na południowym wschodzie do +1 na wybrzeżu. Jutro też chmury i więcej śniegu. Temperatura maksymalna od -1 do +5. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

bujura no bolso leva. Potiga em casa junto com vizinhança. Esta em conta de bona salavaggio. Da trocola peta vai ta vena facitiado. Homens na fila, da espera vestiga. Patrão peça da passada, tropa lá. Jô monta bem o jura galado, mochibino. Passo quentado, cima com o debedo. Chega um pali, com quem acostava. Se dili 3 meses, não tem que vá se embora. Trocola peta vai ta vena facitiado. Homens na fila, ta espera vestiga. Patrão peça da passada, tropa lá. Jô monta bem o jura galado, mochibinho. Passo quentado, cima com o debedo. Chegam pra ali, com quem acostava. Se dili 3 meses, tem que vá se porta. Buca sigue moda. Na Europa, debaixo de minha teto, quem quita manda mim. Bugre sigue moda, cima na Europa, debaixo de minha teto, quem quita manda mim. Me quita manda mim. Quem quita manda mim, me quita manda ali. Quem quita manda, cresce na mim. Desautorizou, chambata lembrou-me. Cresce na mim, desautorizou, chambata lembrou-me. Quem quita manda ali, me quita manda ali. Quem quita manda mim, me quita manda ali. Quem quita manda, cresce minha mim. Desautorizou, chambata lembrou-me. Cresce minha mim, desautorizou, chambata lembrou-me. Tak, wciąż dla mnie to jest najznakomitsza płyta kaboverdyjska ostatnich lat. Quebrada, Elida Almeida. Jestem szczęśliwy i dumny, że Elida po raz pierwszy w Polsce pojawiła się na naszym trójkowym festiwalu w zeszłym roku. No ale wtedy jeszcze nie miała tej płyty. A ten debiutancki album też był boski. Niemniej ta nowa rzecz, no to absolutne mistrzostwo świata. Choć dziewczyna, której ja wierzę absolutnie we wszystko, powiedziała mi niedawno: słuchaj, ta muzyka tak ci się podoba, tak wielbisz te piosenki, bo kompletnie nie rozumiesz, o czym oni śpiewają, a to zazwyczaj są niewiarygodne wprost dyrdymały. Elida na przykład ubóstwiała śpiewać o kaczupie. Jeśli państwo wiedzą, co to jest kaczupa, to nie tłumaczę, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to jest rodzaj takiego

wyraźnie takiego brazylijskiego światła zapragnąłem. Wierzę, że i Państwu to nie sprawiło wielkiej przykrości. Na koniec tego spotkania z luzofonią, no było Cabo Verde, była Brazylia, jednak pora zajrzeć do Portugalii, sięgnąć do źródeł. Stamtąd dziewczyna, która rzadko bywa w Sieście, może niesłusznie, a lubi, kiedy mówi się na nią Vivian, jakoś się nie może zdecydować, czy woli śpiewać fado, czy bossa nowe, czy może tango jednak, czy poezję śpiewaną. Licho wie, ale właśnie z takich niezdecydowań fantastyczne czasami powstają nowe rzeczy. Vivian w Sieście. Apague todas as palavras, as palavras ocas que trocamos à toa, que escaparam das nossas bocas, que atiramos ao ar e caíram no chão, que dissemos em vão. Apaga as palavras, não apagues o amor, deixa-o arder à vontade. Se tenta apagar, mas se acende outra vez. Não apagues o amor, deixa-o arder à vontade. Não apagues o amor, esse fogo sem idade. Não apagues o amor, deixa-o arder. Pół fado, pół tango i trzecie pół jakimś matematycznym cudem bossa. Piękna rzecz. Jak obiecałem, zostawiamy już luzofonię, a włączamy stare radio. Natomiast nie chciałbym pozbywać się przyjemności i pozbawiać jej państwa obcowania ze świetnymi dziewczynami z panteonu, tak naprawdę, z tych największych postaci muzyki. Więc jeśli Państwo pozwolą, sięgnę teraz po taką starą płytę z roku 1961, kiedy to młodziutka Nancy Wilson spotkała się z jazzowym zespołem braci Adderleyów. I tam na fortepianie grał Joe Zawinul. On akurat parę dni wcześniej chyba przyjechał z Austrii. zamieszkał w Nowym Jorku i zaczął być od razu szalenie rozchwytywanym, podziwianym, poszukiwanym pianistą sesyjnym. No i taka się z tego im ułożyła płyta na niewiele więcej niż 20 parę minut, a przetrwała do dzisiaj jako klasyk. Nancy Wilson, bracia Adderleyowie, Joe Zawinu. Your eyes don't shine like they used to shine and the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade is over. And so is love. And so is love. Your words don't mean what they used to mean. Now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over. And so is love. And so is love. I guess I'll have to play Pagliacci. And get myself a clown's disguise. And then I'll learn. With tears here in my eyes. You look the same. You're a lot the same. No, you're not the same. I'm afraid the masquerade is over, all over, and so is love. Diana Washington przy fortepianie, młody Joe Zawinu. Jest, a to Diana Washington za chwilę, ale tak się w nią wpatruję w tej chwili, a to była oczywiście Nancy Wilson. Nancy Wilson i wspomniany Joe Zawinu. A ja się wpatruję w Diana Washington i myślę o tym, jak już ona niezapomniane śpiewała bluesy i o tym, że jeszcze do bluesa może dzisiaj sięgniemy, jeśli zdążymy. Ale właśnie teraz chciałbym ją poprosić, żeby sięgnęła po kompletnie inny styl śpiewania i inny repertuar. To jest zresztą temat, który pewnie Państwo rozpoznają. Kiedyś to był klasyk. Podobny czas. Nancy Wilson to 61, a Dinah teraz 62 rok. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. No nie te smyki słodkie i pewnie oczywiście też nie ta piosenka, choć moim zdaniem zgrabna, ale co innego, głos Dinah Washington. Nie mają Państwo wrażenia, że on szalenie by pasował do jakiegoś filmu z Bondem? Ogromnie mi się kojarzy ta barwa, ta fraza z Shirley Bassey, która śpiewała no przynajmniej dwie bondowe piosenki, słynne zresztą. A czy Dinah Washington choć jedną, pamięć mnie tutaj zawodzi, ale teraz wraz z Państwem słuchając tej muzyki jakoś sobie zamarzyłem, żeby w Bondzie ją usłyszeć. No może przynajmniej gdzieś w jakiejś scenie z gramofonu jej głos popłynie. A dobrze, na koniec spotkania ze świetnymi dziewczynami z Pradziejów. Jeszcze taka postać, która pojawiła się efemerycznie chyba w naszej ostatniej sieście, prawda? I śpiewała I Surrender Dear. Julie London. Niesłychanie zmysłowy głos i też piękna postać, cudowna dziewczyna w latach 50. Panowie wieszali ją sobie, jej portret oczywiście, nad łóżkiem z tęsknym wzrokiem przed snem ją odprowadzali. Natomiast jakkolwiek byłaby powabna, gdyby nie ten głos i ten niebywały talent i ta fraza, to pewnie nie przetrwałaby jej legenda tak wiele lat. Julie London sięgnie teraz po taką piosenkę, którą, nie wiem jak Państwo, ale ja słyszałem pierwszy raz w dość osobliwym wykonaniu grupy Aerosmith z płyty koncertowej gdzieś z początku lat 80. chyba. I nie pamiętam, kto wtedy był tam gitarzystą, czy Joe Perry, czy jeszcze jakiś inny artysta, ale w każdym razie tenże gitarzysta rockowej grupy Aerosmith zacytował klasyczne już intro Barneya Kessela z tego właśnie wykonania Julie London z roku 1955. The long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Była pewna droga do przebycia od tej wersji Aerosmith, którą wtedy tak się ogromnie ekscytowałem, aż do Julie London, pewnie z ogromną ilością takiego klasycznego jazzu i współczesnego również wówczas po drodze. Ja nie mam tej płyty Aerosmith. Jeśli państwo kiedyś będą mieli okazję i mogli posłuchać, jak nasz niesforny wokalista, jak on się nazywa? Steven Tyler, prawda? Jak on śpiewa ten jazzowy klasyk. Ja tego nie słyszałem z 30 parę lat już chyba. Więc sam jestem ciekaw, jak mi wpadnie w ręce ta płyta, to podrzucę państwu, bo w jakimś sensie od tego nagrania i temu podobnych się moja miłość do jazzu zaczęła. Ludzie mają do jazzu różne dziwne drogi. Jeszcze przez chwilę nie wyłączajmy starego radia. Zresztą będzie okazja, żeby świętować coś na kształt jubileuszu. To 60 lat mija od premiery słynnego już programu telewizyjnego The Sound of Jazz. 8 wieczór grudnia rok 1957, telewizja CBS. No i wszyscy święci ówczesnego jazzu, czytaj, w ogóle wszyscy święci jazzu, pojawili się wtedy w studiu. Szczęśliwie są nagrania DVD, bardzo polecam, i jest płyta. Co ciekawe, różniąca się od nagrania telewizyjnego. Więc dla kolekcjonerów to jest frajda. Najwyraźniej oni co innego grali na wizji, a co innego dzień wcześniej lub później w studiu na potrzeby albumu. No i tam jest ten moment, wspominałem, że jeszcze do bluesa spróbujemy się dostać dzisiaj na chwilę. Tam jest ten moment muzyczny, do którego raz na parę miesięcy muszę sięgnąć, bo mi to jest niezbędne jak powietrze, a wierzę, że i państwo nie sprawia przykrości. To Count Basie, Jimmy Rushing. Standing in the back door crying. Yes, I left my baby standing in the back door crying. She said, baby, you've got a home long as I've got mine. Standing all alone. Yeah, she's gone and left me. Left me standing all alone. Promise me that we'd get married on the day. Jak go nie kochać, jak nie tęsknić za tym nagraniem, co Jimmy Rushing z orkiestrą Counta Basiego rok 57 i na saksofonach na początku z Rushingiem Lester Young, a potem, kiedy już Basie zagrał na fortepianie tę swoją powściągliwą solówkę, co wściekły tenor Colemana Hawkinsa zajął jego miejsce. Co oznacza tyle tylko, że spośród trzech największych tenorzystów epoki brakuje nam dziś do kolekcji tylko Bena Webstera. No więc Ben teraz z Jimmy Witherspoonem i wciąż wątek bluesowy pociągniemy. Rok 1962. I'm gonna move away on the outskirts of town. I've gotta move way out on the outskirts of town. Cause I don't want nobody always hanging around. I'm gonna tell you, baby, gonna move away from here. I don't want no ice man to buy a Frigidaire when we move way out on the outskirts of town. Cause I don't want nobody always hanging around. Chciałoby się rzec, Jimmy Witherspoon i Ben Webster. Tak jak przy I Left My Baby Jimmy'ego Rushinga, to jest jeszcze jeden taki utwór, do którego ja po prostu muszę w sieście wracać raz na parę tygodni, miesięcy. Po pierwsze dlatego, żeby sobie sprawić przyjemność. Ja z nim obcuję właśnie nieustająco, znacznie częściej niż prezentuję go w sieście, ale też w nadziei, że gdzieś może przez przypadek, może w jakimś lokalu akurat ktoś włączył trójkę, albo ktoś wsiadł do taksówki, albo jedzie samochodem z rodziną na niedzielny obiad. Ktoś, kto w życiu zajmuje się zupełnie czym innym, słucha innej muzyki i nagle, akurat właśnie w tej chwili na przykład, włączył siestę i myślę, ciekawe co w tej trójce. I może to jest ten pierwszy raz, kiedy usłyszy saksofon altowy Johnny'ego Hodgesa, kiedy gra Tenderly. I w moim skromnym mniemaniu nie ma takiej możliwości, żeby człowiek o pełnej wrażliwości jednak nie pozostał całkowicie zmieniony po choćby jednym nawet doświadczeniu takiego spotkania. A więc wracam do tego, bo wciąż szukam tego słuchacza, którego mogę odmienić tymi zaledwie 3 minutami altowego saksofonu Johnny'ego. No to spróbujmy, może to dzisiaj, może tym razem. Johnny Hodges, lata 50. Proszę wziąć kiedyś saksofon altowy do ręki. To jest parę kilo zimnego metalu. I jak to się mogło stać, że nagle Johnny zamienił tych parę kilo zimnego metalu na płynny miód i bursztynowe światło? Nie wiem, no to jest właśnie magia jazzu przez duże dży, jak się zdaje. Na koniec, żeby Państwa nie zostawiać, bądź co bądź jednak w dość lirycznym, a może nawet ktoś powie minorowym, niesłusznie, nastroju, to jeszcze nie wyłączając tego radia, taki drobiazg z lat 30. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, Michał Jakubik realizował dzisiejszą siestę, a my się słyszymy jak zawsze za tydzień. Tymczasem. Madge doesn't care. I certainly don't. Neither do I. All I know is that it's heaven